Sale koncertowe i stadiony. Pomagamy razem. Totalizator sportowy. Wygrywamy razem. Żegnamy reklamy. Dobry Państwu, witamy po 15:00, program trzeci. Michał Jakubik, Roma Leszczyńska, Monika Rutke, Kuba Strzyczkowski. Przed nami popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. 29 dzień kwietnia, jest środa. Czas na serwis. Piotr Jaśkowiak. Wyzdrowiało więcej osób niż się zakaziło. Takie dane o koronawirusie w Polsce podało dzisiaj Ministerstwo Zdrowia. Z tego się niezwykle cieszymy. Sejm pracuje nad nowelizacją tarczy antykryzysowej. Za chwilę o tym, co dzieje się na Wiejskiej w Warszawie. Koronawirus może utrzymywać się w powietrzu. Potwierdzają to badania przeprowadzone w chińskim Wuhan. Liczba osób, które zakaziły się koronawirusem i wyzdrowiały, przekroczyła 3000. W ciągu ostatniej doby wyzdrowiało 370 pacjentów. Nowych przypadków było 316. Minister zdrowia Łukasz Szumowski podkreślił, że liczba osób, które wyzdrowiały w ciągu ostatniej doby, przewyższa liczbę nowych zachorowań. Z tego się niezwykle cieszymy. Resort zdrowia poinformował, że wyzdrowiało 370 osób, w sumie od początku epidemii 3025 pacjentów. Minister zdrowia apelował też, aby przestrzegać nakazu noszenia maseczek w przestrzeni publicznej. Ogromna rzesza ludzi na ulicy albo nie ma maski w ogóle, albo ma zsuniętą maskę na brodę. To nie jest odwaga, to jest lekceważenie tego, że mogę zakazić innych. To jest objaw egoizmu. Minister Szumowski powiedział, że kiedyś maseczki nie były potrzebne. Teraz, kiedy mamy ponad 300 osób chorych na milion mieszkańców, nośmy te maski, żeby chronić innych. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Za kilka minut w popołudniowym wydaniu zapraszamy do trójki. Więcej informacji o koronawirusie i łagodzeniu środków ostrożności wprowadzonych na czas pandemii. Sejm pracuje nad nowelizacją tarczy antykryzysowej. Projekt prezentował minister Łukasz Schreiber. Obrady śledzi Aneta Pawłowska-Krać. Aneto, jakie są najważniejsze założenia nowelizowanej ustawy? Wśród rozwiązań, które mają być wprowadzone w ramach tarczy 3.0, znalazło się m.in. dokapitalizowanie Agencji Rozwoju Przemysłu kwotą w wysokości 900 milionów złotych, czy zwiększenie ochrony pożyczkobiorców. Łukasz Schreiber mówił, że w ustawie proponuje się szereg działań, których zastosowanie będzie miało zarówno charakter doraźny, związany z pandemią, jak i długofalowy. Projekt zakłada m.in. wsparcie transportu operatorów wojewódzkich i międzywojewódzkich. Fundusz autobusowy, który zwiększamy stawkę za wozokilometr ze złotówki do 3 zł. Zmiany także w obszarze ministra nauki i szkolnictwa wyższego, czy to dotyczących sieci badawczej Łukasiewicza, czy wydłużenia przewodów doktorskich, habilitacyjnych, wsparcie sektora drzewnego, szereg rozwiązań, które zapewniają elektronizację, które zapewniają takie zdalne, także możliwość zdalnych posiedzeń. Wśród nowych propozycji znalazło się również czasowe wydłużanie obowiązywania koncesji, pozwoleń oraz uprawnień, tak aby nie zostały naruszone łańcuchy dostaw i ciągłość działalności gospodarczej. O tarczy antykryzysowej Aneta Pawłowska-Krać. Dziękujemy. Prezydent Andrzej Duda spotka się z internautami na Facebooku. O godzinie 18:00 na oficjalnym profilu prezydenta rozpocznie się sesja Q&A, czyli pytań i odpowiedzi. W dyskusji na żywo może uczestniczyć każdy. Rzecznik prezydenta Błażej Spychalski mówi, że internauci z tego korzystają. Prezydent regularnie spotyka się z internautami podczas cyklów takich Q&A, czyli questions and answers. Zainteresowanie jest ogromne. Pojawia się kilka tysięcy wpisów, a dzisiaj kolejne takie spotkanie pana prezydenta. Każdy może oczywiście zadać pytanie. Proszę wejść na profil facebookowy Andrzeja Dudy, tam odnaleźć ogłoszenie o sesji Q&A, no i po prostu zadać pytanie. Q&A, czyli pytania i odpowiedzi, to spotkanie, które odbywa się w internecie pomiędzy społecznością sieci, a konkretną, najczęściej popularną osobą, z którą trudno byłoby porozmawiać osobiście. W słabo wentylowanych pomieszczeniach koronawirus może utrzymywać się w powietrzu. Tak wynika z badań przeprowadzonych w dwóch szpitalach w Wuhan. Badania powietrza w dwóch szpitalach w Wuhan podczas epidemii koronawirusa pokazały, że patogen może nie tylko przenosić się w powietrzu podczas kichania czy kaszlu osoby zakażonej. Z analizy powietrza wynika, że koronawirus może znajdować się w powietrzu po zdejmowaniu przez personel medyczny kombinezonów ochronnych oraz w toaletach. Zebrane dane mogą świadczyć o tym, że potencjalnie patogen może być przenoszony na zawieszonym w powietrzu pyle. W jednym ze szpitali podwyższony poziom cząsteczek z koronawirusem zaobserwowano w pomieszczeniu pracowników medycznych, wykorzystywanym do zdejmowania brudnych strojów ochronnych. Naukowcy podkreślają jednak, że badania nie odpowiadają na pytanie, czy patogen wykryty w powietrzu może być zaraźliwy. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 15 w nocy, proszę Państwa, zachmurzenie umiarkowane i duże na wschodzie, południu kraju, przelotne opady deszczu, początkowo także zanikające burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 20 mm. Zanikające opady możliwe także na krańcach zachodnich, a temperatura w nocy minimalna od 2 na Pomorzu do 12 na wschodzie Podkarpacia. Wiatr na ogół słaby, zmienny, w czasie burz silniejszy, porywisty. Ogłoszenie społeczne. Wiem, czy nie planują zwolnień grupowych. Wiem, jaka jest strategia firmy. Wiem, czy przedsiębiorstwo nie kuleje finansowo. Wiem, bo jestem w Radzie Pracowników. Powołaj Radę Pracowników w swojej firmie. Więcej informacji na www.radypracownikówinfo. Spot przygotowany przez Instytut Spraw Obywatelskich. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Dołącz do zielonego zwrotu Taurona i wybierz fotowoltaikę. Kredyt ratalny 0% i umowa przez internet. Tauron.pl/fotowoltaika. Już. Udzielenie kredytu RRSO 0% zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej klienta. Oferta ważna do sierpnia 2020. Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy, pod żadnym pozorem, proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha, a do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż 3 naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny w uchu, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli Pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach. Agencja Muzyczna Polskiego Radia przedstawia wyjątkowy album. Męskie granie 2019 – dogrywka. Jeszcze więcej dobrej muzyki, jeszcze więcej oryginalnych wykonań. Wśród artystów m.in. Katarzyna Nosowska, Organek, Krzysztof Zalewski, Baza Stralixigo i inni. Album do kupienia w sklepach internetowych oraz na sklep polskieradio.pl. Partnerem albumu jest Żywiec. Od 10 lat wyłączny sponsor trasy męskiego grania. Płytę poleca Radiowa Trójka. Dołącz do zielonego zwrotu Taurona i wybierz fotowoltaikę. Kredyt ratalny 0% i umowa przez internet. Tauron.pl/fotowoltaika. Już. Udzielenie kredytu RRSO 0% zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej klienta. Oferta ważna do sierpnia 2020. Żegnamy reklamy. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. To już 7 minut po godzinie 15. Przed nami popołudniowy program. Zapraszamy do trójki. 7 trójek na początku 22. zd3@polskieradio.pl. Co dziś przed nami? Do 19:00 rząd, jak słyszymy, łagodzi obostrzenia związane z epidemią. Konsekwentnie otwieramy gospodarkę, ale nawet o centymetr nie luzujemy reguł bezpieczeństwa. Tyle, że Polacy sami to robią. Maseczki są obowiązkowe w przestrzeni publicznej, ale coraz częściej lekceważymy ten nakaz. Dzień dobry, przepraszam bardzo, widzę, że pan bez maseczki. Chciałam zapytać dlaczego. Zapomniałem po prostu ubrać i muszę się wrócić. Dobrze, że panie. Dobry uczynek zrobiłam. Dobry, dobry. Przed 16:00 połączymy się z Waszyngtonem, a po 16:40 moim gościem będzie Wojciech Andrusiewicz, rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Porozmawiamy o aktualnej sytuacji i o tym, dlaczego wciąż wykonujemy na tle innych państw niewiele testów. Wracają, proszę Państwa, kina samochodowe, wygodne i bezpieczne. Nasz polski odbiorca będzie się czuł jak wymarzony amerykański odbiorca, bo przecież każdy z nas widziało co najmniej 15 filmów, których ludzie oglądają w taki sposób. Dla mnie to by był sygnał do tego, że pora kupić samochód. Po 17:40 moim gościem będzie profesor Krzysztof Simon, wirusolog. Porozmawiamy o skali epidemii w Polsce i o tym, co jeszcze nas czeka. Dziś także o nowym zjawisku dotyczącym pacjentów, tych także chorych na choroby przewlekłe. Nie zgłaszają się na badania, unikają wizyt. W tej chwili zgłoszenia pacjentów spadły nawet o 50%, co jest przerażające. Pacjenci obawiają się, że mogą zostać zakażeni. Dziś po 18:40 w Trójce reportaż Eweliny Kopacz o Buładze. Wszędzie sucho. Ta wiosna nad Biebrzą jest wyjątkowa. Biebrza nie wylała, rozlewiska pozostają suche. No cześć, słyszysz mnie? A ty się nagrywasz? Teraz dopiero włączyłem. Gdzie ty teraz jesteś? Jestem na łodzi, płynę Ursą, przede mną teraz Międzyodrze. Dziś słucham i próbuję nagrać rybitwy, które właśnie w piaskach nadodrzańskich próbują składać swoje jajka. Poziom wody spada, no nie wygląda to najlepiej. Reportaż Eweliny Kopacz-Obołedze. Wszędzie sucho. Dziś w naszym programie po 18.40. 10 minut już po godzinie 15. 7 trójek na początku 22. zd3@polskieradio.pl. Zaczniemy jak zwykle od naszej piosenki dnia. Tym razem to Evo Revo, Kłamiesz. Kiedy mówisz prawdę, to trochę kłamiesz. Tak masz. Casting trwa cały czas. Identyczna z naturalną, twój głos rozwibrowany drga. Wątpisz i chcesz więcej, chcesz mnie, nie chcesz. Rewo w naszej piosence dnia, 13 minut po godzinie 15. Rząd ogłasza kolejny etap odmrażania gospodarki. Tuż po majówce zostaną zniesione kolejne obostrzenia. Między innymi będzie można ponownie, choć w ograniczonym zakresie, robić zakupy w galeriach handlowych. O szczegółach Mariusz Krzemiński. Dobrą wiadomość usłyszeli dziś rodzice, bo jednym z elementów luzowania obostrzeń związanych z koronawirusem ma być otwarcie żłobków i przedszkoli, choć pewnie nie wszystkich, mówił podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Otwieramy gospodarkę, ale nawet o centymetr nie luzujemy reguł bezpieczeństwa, dystansowania społecznego. Od 6 maja chcemy dopuścić możliwość otwarcia żłobków i przedszkoli. Ostateczne decyzje będą podejmowane każdorazowo w odniesieniu do każdego żłobka, każdego przedszkola przez organy założycielskie. 4 maja będą mogły być otwarte galerie handlowe. Na 15 metrów kwadratowych w jednym pomieszczeniu, w jednym sklepie może tam przebywać jeden klient, jedna osoba. Galerie handlowe nie zostaną jednak całkowicie otwarte, wyjaśnia Radosław Knap z Polskiej Rady Centrów Handlowych. Umożliwienie prowadzenia działalności wszystkim sklepom, ale z wyłączeniem na pewno stref takich aktywności fizycznej jak siłownie, place zabaw, parki trampolin, bez stref gier, bez kin i również na razie też bez wysp handlowych, czy też nawet gastronomicznych. Bardzo wiele osób wciąż ma obawy, no bo jesteśmy w okresie, w tym stanie epidemicznym. W związku z tym raczej nie zakładamy, że tutaj będą tłumy i myślę, że tutaj ten proces odmrażania i powrotu klientów może trochę potrwać. Musimy się też liczyć z tym, że czasem trzeba będzie poczekać na wejście do galerii, dodaje Radosław Knap. Może być tak, że będziemy musieli zarówno poczekać przed galerią, w zależności od natężenia klientów, każdy tą maseczkę czy inną zasłonę twarzy i nosa powinien posiadać. Poza żłobkami i galeriami po weekendzie majowym zostaną też otwarte hotele. Od 4 maja otwieramy hotele i miejsca noclegowe. Od 4 maja, szczególnie to podkreślam, po to, żebyśmy nie ruszyli na majówkę tłumnie w różne miejsca, bo wtedy gromadząc się tworzymy większe ryzyko zakażenia. Luzowanie obejmie również ważną dziedzinę w służbie zdrowia, jaką jest rehabilitacja. Zabiegi będą też możliwe od 4 maja. Według ekonomisty ze Szkoły Głównej Handlowej doktora Artura Bartoszewicza odmrożenie kolejnych dziedzin gospodarki to krok w dobrą stronę. Cała branża turystyczna i hotelarska, czy też w ogóle szeroko pojęta branża związana ze świadczeniem usług bezpośrednich, takich obsługi klienta, galerie handlowe, które są całkowicie puste, to są branże, które faktycznie przeżywają pandemię całkowicie w zamknięciu i otwarcie 4 maja jest dobrym dla nich sygnałem. Próby w ogóle odbudowania rynku, który będzie na pewno procesem bardzo, bardzo długim. To nie jest tak, że magicznie 4 maja wszystko wróci do normalności. A rząd myśli już o poluzowaniu kolejnych obostrzeń, ale wszystko będzie zależeć od tego, czy uda się ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. Jeśli epidemia nie będzie się rozwijać, wówczas kolejne decyzje będą ogłaszane co 2 tygodnie. Przy czym zastrzegam raz jeszcze, że możemy tutaj przyspieszać niektóre elementy z życia gospodarczego, typu na przykład usługi, ale takie decyzje jeszcze nie zapadły na dzień dzisiejszy. A po weekendzie majowym zostaną też otwarte niektóre muzea i inne instytucje kultury. Wiadomości zebrał dla Państwa Mariusz Krzemiński. Program trzeci, audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Niebawem 17 minut po 15. Nie wiem, jak sobie radzą w liście przebojów programu trzeciego The Rolling Stones. You can search for me. I have to go. 20 minut po 15. Popołudniowy program. Zapraszamy do Trójki. Połączymy się teraz, proszę Państwa, z Andaluzją. To tam w jednym z portów pani Edyta Kos-Jakubczak i pan kapitan Adam Jakubczak, żeglarz, który teraz cumuje na swoim jachcie w porcie tuż obok Gibraltaru na południu Andaluzji. Słyszymy się. Witam. Dzień dobry. Witam serdecznie. Dzień dobry, pozdrawiamy z Hiszpanii. Co tam Państwa zagnało? Są Państwo po prostu w rodzinnym rejsie, a południe Hiszpanii to etap tego rejsu? No, my tak od kilku lat zimę spędzamy zawsze w pobliżu, między Gibraltarem a Wyspami Kanaryjskimi, mniej więcej od 10 lat. A lato z kolei spędzamy w Chorwacji. Prowadzimy rejsy i szkolimy polskich kapitanów. Jak przeżywa pandemia Andaluzja? To nie jest, jak wiemy, bogaty rejon. Tam gospodarka oparta jest głównie na rolnictwie. PKB zresztą na głowę mieszkańca jedne z najniższych, jeśli nie najniższe w Hiszpanii. Pandemia pogłębia pewnie tylko te problemy? Tak, jeśli chodzi o takie problemy społeczno-ekonomiczne, to są naprawdę spore, ponieważ tutaj albo jest rolnictwo, albo są to usługi, tudzież właśnie przedsiębiorczość związana z obecnością blisko Afryki, czyli turystyką. I te wszystkie gałęzie są w tej chwili w rozbiórce, one bardzo słabo działają. Bezrobocie sięga chyba w tej chwili około 30%. Natomiast jeśli chodzi o ten aspekt związany z bezpieczeństwem, to jest odwrotnie proporcjonalne, ponieważ jest tu małe zaludnienie. Natomiast również niewiele osób, szczególnie zimą, przemieszcza się w ten region kraju. To jest też dość niewiele zachorowań w skali Hiszpanii oczywiście. Południe Andaluzji słynie z pięknych miejsc. Jest tam dużo domów, hoteli, w których wypoczywają zazwyczaj majętni Hiszpanie czy Europejczycy. Z plaż wolno korzystać? Już od dwóch dni wolno chodzić na spacery z dzieckiem, ale tylko do jednego kilometra i plaże też się w to wliczają. Do jednego kilometra od domu. Także mamy dużo więcej swobody niż poprzednio. A jak wygląda żeglowanie? Jachty mogą swobodnie wchodzić do portów Andaluzji, do portów Hiszpanii? Są obostrzenia? To skomplikowany temat, bo to są tutaj te porty, które nas otaczają. Te porty, w których my w tej chwili jesteśmy, bo rozmawiamy z Państwem właśnie z pokładu jachtu, to port ekspedycyjny na ocean. Więc wiele jachtów, które do nas przychodzą, to są jachty, które przychodzą albo gdzieś daleko, z ścisłych krajów, albo w ogóle z innego kontynentu. Często po wielotygodniowej żegludze trafiają do tego portu i przed nimi jakby dwa rozwiązania. Mogą wejść do portu hiszpańskiego. Oczywiście wcześniej muszą prosić o pozwolenie na wejście. To już trochę bardziej skomplikowane jest niż bywało kiedyś w Unii Europejskiej, ale nie jest to nie do ogarnięcia. I wtedy będą mogli uzyskać zaopatrzenie, prąd, paliwo, uzupełnić też gaz, wszystkie zasoby. I teraz w zależności od tego, co będzie ich następnym kierunkiem drogi, będą musieli się poddać kwarantannie lub też nie będą musieli się poddać kwarantannie. Mm-hmm. Bo to trochę zależy od tego, gdzie będą dalej płynąć. Ale nie jest to niemożliwe płynąć dalej. Później na Morzu Śródziemnym jest trochę trudniej. Niedaleko, jak wiadomo, Maroko, państwo północnej Afryki, Królestwo Maroka, wiem, że zamknęło granice, a to pewnie stworzyło problemy tym, którzy nie zdążyli wrócić. Tak, to temat, który otacza nas od kilku tygodni. Między innymi temat takiej dość kontrowersyjnej historii, że teraz emigranci wynajmują nielegalnie motorówki po to, żeby wrócić z Europy do Afryki. I to jest realność, tak naprawdę się dzieje. Otóż 17 marca król Maroka ogłosił chęć zamknięcia granic, a dwa dni później to zrealizował. To było tuż przed tym, jak wszyscy turyści mogli wrócić do Europy, więc setki, w zasadzie to tysiące osób zostało zablokowanych w Maroku, ale to się zadziało też w drugą stronę. Czyli te osoby, które były na wakacjach w Europie lub pracowały w Europie, bo pamiętajmy, że na kilka miesięcy wolno im formalnie wyjechać do Europy do pracy i wrócić, nagle zostały zablokowane. Pod wpływem nacisków międzynarodowych król na jeszcze jedną noc otworzył granicę, ale tylko granicę z Maroka do Europy. Te granice z Europy do Maroka nigdy nie zostały otwarte. I tutaj są specjalne obozy dla osób, które nie są uchodźcami, tylko osób, które chcą wrócić do Maroka. Śpią w dużych salach, czują się trochę, bo to są czasami bogate osoby, czasami bardzo wykształcone, a czują się trochę jak odrzuceni. Niemniej rzeczywiście król na razie jest nieubłagany. Kilkakrotnie napisano do niego listy z prośbą o otwarcie granic. Na razie te granice nie zostały otwarte. Na łódce wiem, że jest także państwa córeczka. Wiem, że lekcje ma online, ale tak uczy się, zdaje się, by od dawna takie zajęcia nie są dla niej nowością. Tak, Kalinka do tej szkoły chodzi już od 4 lat. Ta szkoła była dla nas zbawieniem, bo inaczej musielibyśmy pełnić dyżury na lądzie z dzieckiem, jak to było wcześniej, bo ona przez pierwsze lata swojej edukacji normalnie chodziła do zwykłej szkoły w Polsce. Uczy się zdalnie, jest to szkoła ORPG, ośrodek, tak, państwowa szkoła, ośrodek polskiej edukacji za granicą. No i póki co i my, i ona bardzo sobie tą szkołę chwalimy. Wygląda trochę jak Skype i jest podobna do tego, co teraz wszystkie dzieci mają normalnie w szkołach. Faktem jest, że pierwszy rok był dla niej dość ciężki, bo po prostu musiała się przyzwyczaić do tego systemu. Natomiast ona, dzięki Bogu, bardzo lubi się uczyć, w związku z tym nie mamy problemu z dyscyplinowaniem jej, a dzieci w tej szkole bardzo się wspierają nawzajem i się nakręcają, są wybitne w różnych dziedzinach i rozumieją, że głównie te dziedziny trzeba rozwijać, także no jest bardzo dobrze. Spokoju i bezpieczeństwa zatem życzę. Para, proszę państwa, polskich żeglarzy stacjonująca w tej chwili na południu Andaluzji. Kapitan Edyta Kos-Jakubczak, kapitan Adam Jakubczak. Wszystkiego dobrego i dziękuję. Dziękujemy, pozdrawiamy. Do usłyszenia. 27 minut po 15. Bill Withers. Witam, dzień dobry, halo. Dzień dobry, witam panie redaktorze. Witam pana. Proszę pana, dzwonię z pytaniem takim, bo trochę czuję się zagubiony. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, czy ja czegoś nie rozumiem, czy ktoś błędnie podaje informacje, ale wydaje mi się, że między innymi u państwa na antenie podawana była informacja, że dla tarczy antykryzysowej COVID-19 tytułem pewnych poprawek do ustawy został zniesiony limit przychodu który pozwala ubiegać o uniknięcie czy tam zaniechanie składek ZUS-owskich przez 3 miesiące. Dla kogo? O jakim przypadku pan mówi? O samozatrudnionych na przykład? Tak, mówię o samozatrudnionych. Mhm. I w tym momencie mam pytanie, bo ja byłem święcie przekonany, że został ten limit zniesiony właśnie dla samozatrudnionych. Natomiast dzisiaj po rozmowie z ZUS-em okazuje się, że chyba albo ja coś źle rozumiem, albo gdzieś była błędnie podana informacja, bo podobno ten próg dalej istnieje. No, powiem panu, panie Mirosławie, że ja też to tak zrozumiałem jak pan, ale dla pewności jeszcze oczywiście zapytam. Bardzo panu dziękuję za sygnał. Bardzo, pozdrawiam. Bardzo proszę, bo to jest informacja z dzisiaj od ZUS-u, który uzurpuje sobie tutaj prawo wyłączne w tej chwili do tego, jak należy to interpretować. Jasne. Zatem wrócimy do tego. Pozdrawiam, dziękuję. Zajrzyjmy na chwilę do prognozy pogody. Jutro czwartek, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami miejscami, głównie na zachodzie, południowym wschodzie, opady deszczu, na zachodzie, południu możliwe burze. W czasie burz prognozowana wysokość opadów do 15 mm, temperatura maksymalna od 12 jutro na północnym wschodzie do 17 w centrum, 21 na Dolnym Śląsku, podobna temperatura dość wysoka, 20-21 na Opolszczyźnie. A wiatr słaby, umiarkowany, południowo-wschodni, w burzach porywy wiatru do 60 km na godzinę. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Zgodnie z zaleceniami, proszę państwa, Ministerstwa Zdrowia, maseczki w przestrzeni publicznej nosić musimy. Od 16 kwietnia mamy taki obowiązek. Tymczasem są osoby, które tego po prostu nie robią. Dzień dobry, przepraszam pana bardzo, mogę małą sekundkę, bo widzę, że pan bez maseczki. Mam maseczkę, ale chodzę jak mogę, staram się chodzić bez. A nie sądzi pan, że to niebezpieczne jednak dla pana, dla innych? Nie sądzę. Ja jestem przekonany, że do sklepu okej, do takich zamkniętych pomieszczeń tak, a tutaj nie. Aha, bo pan jest kurierem. Tak. Listonoszem. I naprawdę pan nie chodzi z maseczką? W maseczce, ja chodzę tutaj jak wracam na urząd. A czemu pan uważa, że lepiej jest właśnie w ten sposób? Żeby oddychać świeżym powietrzem. Maseczka powinna być w zamkniętych pomieszczeń. Jak widzę, że ktoś się zbliża z odległości wielometrowej, no chcę trochę zapachów poczuć, więc staram się chodzić tam, gdzie nie ma ludzi generalnie, ale nie wiem, czy pani zauważyła, bo szedłem bez maseczki, ale jak zobaczyłem, że pani zaczyna przechodzić, no to założyłem ją po prostu na twarz. Ale to też jest dla pana bezpieczeństwa, może trzeba na stałe nosić. To znaczy, nie jestem specjalistą generalnie, więc mi ciężko powiedzieć tak na dobrą sprawę, natomiast no jeżeli nie ma w pobliżu ludzi generalnie i to w pobliżu wiele, wiele metrów, no to nie sądzę, że mi coś zagrażało w takim momencie. Jechałem do pracy rowerem i ogromna rzesza ludzi na ulicy albo nie ma maski w ogóle, albo ma zsuniętą maskę na brodę. Łukasz Szumowski, minister zdrowia. To nie jest odwaga. To nie jest pokazanie, jaki ja jestem dzielny i nie boję się wirusa. To jest lekceważenie tego, że mogę zakazić innych. To jest objaw egoizmu. Rozporządzenie mówi o tym, że należy zasłaniać usta i nos. Komisarz Dawid Marciniak z Komendy Głównej Policji. Albo w postaci maseczki, jeżeli taką posiadamy, albo jakieś chusty, szala. Natomiast jest naszą intencją ściganie. Raczej ludzi pouczamy. Mandat karny, który stawiają policjanci, może sięgnąć do 500 zł. O, idzie to następny pan. No bo dusz to mi było. A mówią, że też w powietrzu jest ten wirus. Ja to uważam, że nie. Może gdzieś tam w jakichś sklepach może coś i to daje, jak blisko ludzie mają kontakt. Mm-hmm. Nie jestem epidemiologiem, ciężko mi jest wypowiedzieć, ale widzę u siebie znajomych. Nikt nie pierze tych maseczek, wie pani, ściągają do kieszeni. Widzę, że pan bez maseczki. No, ale mam samochód, właśnie idę do samochodu. W sklepu czy gdzieś pochodzę dalej, to mam maseczkę, ale jeżeli chodzi o samochód, jak tutaj obok parkuję, to już nakładam maseczki, bo w samochodzie też jestem bez maseczki. No ale jak pani na przykład wchodzi do bloku, do klatki, no to tam też przecież są zarazki. Czy ta maseczka jest po to, żebyśmy my nie rozsiewali tych zarazków? Maseczki trzeba nosić w miejscach ogólnodostępnych, takich jak drogi, place, sklepy, targowiska, urzędy, banki, sądy, zakłady pracy, kościoły, obiekty zdrowotne, dworce. W samochodzie, jeśli jedziemy sami, nie musimy zakładać maseczki, a na przykład idąc do lasu. Tereny lasów państwowych są otwarte. Anna Malinowska, rzeczniczka lasów państwowych. Natomiast należy pamiętać o tym, że zatrzymując się na leśnym parkingu, należy używać maseczki. W lesie nie jest to już obowiązkowe, ani na leśnych drogach, natomiast też trzeba pamiętać o tym, że są zamknięte obiekty małej infrastruktury leśnej. Siłownie, place zabaw, wiaty widokowe, pola biwakowe, z tych miejsc nie wolno korzystać. Czyli jak pan jej używa? Zakłada pan wchodząc do bloku? Wchodząc do bloku, tak, jak mam kontakt z ludźmi. A nikt panu nie zwraca uwagi, nie ludzie się nie denerwują? Nie, nie, przecież mnóstwo ludzi tak wchodzi. Widzę, że pan bez maseczki. Zapomniałem po prostu ubrać. I muszę się wrócić, dobrze, że panie. Dobry uczynek zrobiłam. Dobry, dobry. O konieczności noszenia maseczek w miejscach publicznych przypominała Izabela Woźniak. To Kaja, Ania Wyszkoni, Barbara Pospieszelska, Mietek Szcześniak, Mateusz Pospieszelski, Adam Nowak. Mimo wszystko. Gdy w tłumie ludzką twarz zobaczysz, którą ciebie los naznaczył, to machaj ręką, bądź sercem blisko, mimo wszystko. Pomachaj ręką, bądź sercem blisko, mimo wszystko. Mimo wszystko zapalą się przyjazną iskrą. Mimo wszystko ludzie są po to, by ich kochać. To pomóż myśli tej, to pomóż aż trochę. Ludzie są po to, by ich kochać. Pomóż nadziei kwitnąć listką, pomóż mimo wszystko. Panie Robercie, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry panu. Chciałem poruszyć problem, który dotyczy najprawdopodobniej wielu rodziców, jeżeli chodzi o zdalne nauczanie. Wracamy do pracy w tej chwili i niestety, ale nie mam dostępności internetu w miejscu pracy i problem polega na tym, że dziecko nie może uczestniczyć w zajęciach zdalnych i niestety zarywam się na zaległości pod warunkiem, że wrócimy do szkoły. I te zaległości są nie na do zrobienia w ciągu miesiąca, powiem panu. A nie ma możliwości, nie ma możliwości wykupienia, założenia tego internetu? Nie, nie, nie, nie. U mnie akurat nie ma takiej możliwości. I tu jest właśnie problem. A żona nie może wziąć znowu dziecka do pracy, bo jest lekarzem, więc nie może przyjmować pacjentów z dzieckiem. I to jest... Małe dziecko, 10-letnie, no nie mogę zostawić samego w domu. Zastanawia się pan nad tym, co robić. 7 trójek na początku, 22. Minut niebawem do godziny 16:00. Tu program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Wynajmowanie mieszkań na kwarantannę niepokoi Sopocian. Boją się nie tylko tego, że za ścianą może przebywać osoba chora, ale też tego, że wynajmujący będą wynajmować mieszkania turystom na długi majowy weekend. Oto jeden z mieszkańców Sopotu. Ja mam starszego ojca, którym się opiekuję, no i nie chciałbym, żeby doszło do takiej sytuacji już. Pan licho, czy i jak i co z tym wirusem jest, ale zagrożenie istnieje, przynajmniej w świadomości ludzi, i nie chciałbym, żeby ojciec się obawiał. Niestety wiemy, że właściciele lokali pod najem krótkoterminowy w całej Polsce, ale również i w Sopocie, znaleźli sposób, by nadal na nich zarabiać. Mówi działaczka miejska Aleksandra Pańka. To oznacza dla wielu z nas sopocian, że za ścianą możemy mieć zamiast turystów, których także niestety spodziewamy się w maju, osoby objęte kwarantanną. Z Sopotu płyną liczne głosy, że stali mieszkańcy budynków wiedzą o lokalach, które zostały oddane pod kwarantannę i protestują przeciwko takiemu wynajmowi. Bo musimy pamiętać, że Sopot to miasto, w którym 1/4 mieszkańców to seniorzy, osoby w wieku emerytalnym. O nich się najbardziej martwimy i chcemy chronić, a nie myśleć o zarobku czy stratach osób, które żyją z najmu krótkoterminowego. Operatorzy apartamentów na wynajem mówią, że są w trudnej sytuacji. Ci z nich, którzy poza sezonem wynajmują mieszkania długoterminowo, jeszcze jakoś sobie radzą. Ci, którzy chcieli przygotować się do majówki i mieli już rezerwacje, są w kropce. Część z nich na preferencyjnych warunkach proponowała mieszkania lekarzom, którzy chcą się odseparować od swoich rodzin. To także spotkało się z dezaprobatą mieszkańców. Ta osoba, no rzeczywiście, jeśli jest zwiększona szansa na to, że może być chora, no to rzeczywiście może trzeba było te osoby, które są najbardziej narażone, wyselekcjonować do jednego miejsca, które nie jest przypadkowe. Podobnego zdania jest prezydent Sopotu Jacek Karnowski. Uważam, że osoby chore powinny być w szpitalu, a osoby objęte kwarantanną powinny być w miejscach do tego wyznaczonych. Dlatego udostępniliśmy 2 obiekty hotelowe, z którymi żeśmy zawarli umowę, oraz jedno z sanatorium na kwarantannę. Jest to ponad 120 pokoi. Także 2 obiekty noclegowe były przeznaczone, jeden dla policji sopockiej, drugi dla pogotowia ratunkowego. Kiedy to policjanci, czy lekarze, czy ratownicy, pani pielęgniarki uważałyby, że powrót do domu zagraża zdrowiu ich rodzin. Miasto już dwukrotnie interweniowało, mówiąc operatorom, że nie powinni wynajmować mieszkań na kwarantannę, mimo że prawo na to pozwala. Interweniuje także policja. Mówi Lucyna Rekowska z Komendy Miejskiej Policji w Sopocie. W ostatnim czasie otrzymaliśmy kilka zgłoszeń dotyczących najmu krótkoterminowego, a część z nich została potwierdzona. Dla przykładu, dyżurny sopockiej komendy otrzymał zgłoszenie, że w jednym z mieszkań w centrum miasta prowadzony jest najem krótkoterminowy. Po otrzymaniu tego zgłoszenia natychmiast wysłał tam policjantów. Na miejscu funkcjonariusze zauważyli wychodzącego z lokalu mężczyznę. Mieszkaniec województwa wielkopolskiego przyznał się, że dzień wcześniej wynajął pokój w tym lokalu. W trakcie interwencji w lokalu znajdowała się także osoba sprzątająca. W sprawie zostały już wszczęte czynności. Sprawdzamy m.in. ile osób skorzystało z wynajmu tego lokalu. O zdarzeniu poinformowany zostanie też powiatowy inspektor sanitarny. Podobne zgłoszenie dotyczące najmu krótkoterminowego policjanci otrzymali także dzień wcześniej. Skierowany na miejsce dzielnicowy został w mieszkaniu 26-latka z Warszawy, który potwierdził, że przyjechał do Sopotu i wynajął lokal. W tej sprawie policjanci także prowadzą czynności. Policja zapowiada zaostrzone kontrole na drogach dojazdowych nad Polskie Morze. Dodajmy, na razie do 4 maja obowiązuje zakaz funkcjonowania wszystkich obiektów świadczących usługi hotelarskie. Nie dotyczy to jednak prywatnego wynajmu krótkoterminowego. A sprawą zainteresował się Piotr Puchalski z Radia Gdańsk. Co powiem ci, co myślę? Tak, prosto w twarz. 16 minut do 16. Widzę, to się wstydzę, że ciągle nosi ciebie świat. Obywatel GC. I wierzę, że teraz znam. Znam każdą odpowiedź. No powiedz coś. Na wszystko mam odpowiedź ostrą. I nie uciekniesz teraz mi. Zakrywasz twarz przed ciosem. I robisz milion głupich min. Poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę. Powtarzasz to. To wszystko co robię. Już mam cię dość. Tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bije lustro. Tak, tak. Tak, tak. Tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak. Ten sam. Tam w lustrze to niestety ja, tak, tak, ten sam. Dopiero teraz, gdy nie słyszy nikt, bądź spokojny, w domu jesteś sam. Do wanny wlałeś ciepłą wodę i ogłaszasz w lustrze, że chcesz zmienić świat. Ja wiem, że trochę się starasz, lecz powiedz mi, ile przed lustrem spędziłeś dni. Tak, tak, Pani Agnieszka napisała do mnie nieco oburzona. Proszę nie wprowadzać ludzi w błąd, mówiąc, że noszenie maseczek jest obowiązkowe. Wprowadzono to niekonstytucyjnie, bezprawny nakaz zakrywania ust i nosa. No cóż, pani Agnieszko, jeśli nawet podstawy prawne są dyskusyjne, to nie wiem, czy to dobry moment w środku epidemii na takie dyskusje. Oczywiste jest, o czym pani również pisze, że maski nie chronią całkowicie, ale co potwierdzają wszyscy eksperci występujący w Trójce, ograniczają skutecznie tak zwany spray, zasięg koronawirusa. 7 trójek na początku, 22 kwadransy do 16. Pan Andrzej. Panie Andrzeju, witam, halo. Dzień dobry. W Polsce jest bardzo dużo takich firm kilkuosobowych, spółek cywilnych, które zatrudniają do 9 pracowników i ci wspólnicy tych spółek cywilnych traktowani są obecnie przez ZUS jako osoby samozatrudnione. Wobec tego stosuje się wobec nich kryterium przychodowe i pozbawiani są możliwości niepłacenia ZUS-u, bo traktowani są tak jak osoby, które nikogo nie zatrudniają i same prowadzą jakąś działalność gospodarczą. Rozumiem. Panie Andrzeju, zbieram, jak powiedziałem, już podczas drugiej audycji te państwa wątpliwości, te uwagi. Przed nami zapewne co nieuniknione spotkanie z panem ministrem Mazurem, no i spróbujemy rozjaśnić te wątpliwości. To obywatele GC. 14 minut pozostało nam do 16 w Waszyngtonie. Mark Wałkuski. Dzień dobry, witam, kłaniam się panu. Dzień dobry panu. Ponad milion potwierdzonych zakażeń w Stanach. Liczba zgonów przekroczyła 57 tysięcy. Żaden kraj na świecie nie został tak dotknięty przez pandemię, zakładając oczywiście, że dane z Chin są zgodne z prawdą. Jak Amerykanie komentują aż taki zasięg epidemii u siebie? Te liczby muszą robić wrażenie. Ale weźmy pod uwagę, że Ameryka jest znacznie większym krajem niż Włochy, Hiszpania, Belgia czy Wielka Brytania. Więc jeżeli przeliczymy liczbę ofiar śmiertelnych, liczbę przypadków koronawirusa na 1000 na milion mieszkańców, to okaże się, że Ameryka nie jest krajem, w którym liczba ofiar śmiertelnych jest największa na świecie. Jest oczywiście duża. Ameryka jest gdzieś w okolicy 15 kraju na świecie, jeśli chodzi o liczbę ofiar śmiertelnych w przeliczeniu na 1000 czy na milion mieszkańców. Jeśli chodzi o tę ogólną liczbę, no to wiadomo już, że te najbardziej optymistyczne scenariusze, że skończy się na 30, 40, czy jeszcze niedawno prezydent Trump mówił na 60 tysiącach ofiar śmiertelnych, że to już się nie spełni. Instytut Pomiarów i Ocen Stanu Zdrowia, ten ośrodek ze stanu Waszyngton, który jest jednym z najbardziej prestiżowych, jeśli chodzi o te modele statystyczne epidemii koronawirusa, podniósł niestety wczoraj prognozę z 68 do 73 tysięcy ofiar śmiertelnych. To może jeszcze pójść w górę. Jak komentują, no, mają świadomość, że jest to coś, co uderzyło w Amerykę niespodziewanie. Jedni uważają, że władze, że rząd federalny zareagował za późno. Inni są przekonani, że nie dało się tego uniknąć. Jeszcze inni zwracają uwagę na to, że liczba ofiar śmiertelnych epidemii koronawirusa przekroczyła już liczbę ofiar śmiertelnych wojny w Wietnamie. Aczkolwiek moim zdaniem jest to nie do końca uczciwe porównanie, dlatego że jakbyśmy powiedzieli, że liczba ofiar śmiertelnych na raka co roku w Stanach Zjednoczonych jest wielokrotnie większa niż liczba ofiar śmiertelnych w Wietnamie, to okazałoby się, że każdy rząd musiałby się podawać do dymisji. Jest to cały czas problem przede wszystkim, jak co będzie dalej i jak odbije się to na sytuacji gospodarczej. No właśnie, bo o tym chciałem również, abyśmy porozmawiali. Doradca ekonomiczny prezydenta Trumpa, Kevin Hassett, powiedział, że sytuacja jest grobowa. No, trafił z porównaniem, że stopa bezrobocia będzie niespotykana od czasów wielkiego kryzysu w Stanach z lat 30. Według doradcy ekonomicznego prezydenta już w kwietniu bezrobocie przekroczy 16%. Co planuje w tej sytuacji rząd? Jeszcze więcej pieniędzy na stymulację gospodarki? No ale czy to zatrzyma upadłości? Znaczy, jeśli chodzi o gospodarkę, no to dzisiaj mamy dane dotyczące pierwszego kwartału. Spadek PKB o 4,8%. Ale to nie jest najgorszy moment, dlatego że tak naprawdę amerykańska gospodarka stanęła dopiero w połowie marca, a już te skutki dla gospodarki były tak duże, więc niektórzy obawiają się, że w drugim kwartale spadek PKB w Stanach Zjednoczonych może wynieść 20, a nawet 30%, więc jest to oczywiście duży szok dla amerykańskiej gospodarki. Ale powiem panu, że dzisiaj po ogłoszeniu tych danych 4,8% PKB w dół i zapowiedź tego, że będzie kilkakrotnie większy spadek w drugim kwartale, a na Wall Street wzrosty Dow Jones o 1,8% w górę, Standard & Poor's o 2% w górę, więc inwestorzy nie są aż w tak pesymistycznych nastrojach, jak można byłoby sugerować, no, czy można byłoby się spodziewać po tych danych. W takich nastrojach z pewnością nie są również na przykład plażowicze w Kalifornii, bo epidemia w Stanach rozwija się, a z drugiej strony właśnie na plażach w Kalifornii tłumy. Widziałem odpoczywających, opalających się ludzi. Plaża zamknięto. Właśnie chciałem zapytać. Temperatura tam sięga 34 stopni. Ludzie nie boją się, a z drugiej strony pytanie do władz. Czy uważają, że otwarte plaże to jest dobry pomysł? No właśnie władze zareagowały. Natomiast mamy do czynienia w Stanach Zjednoczonych z narastającym sporem o to, jak daleko iść z tymi ograniczeniami, czy władza nie nadużywa swoich uprawnień. Jeśli chodzi o rząd, to mamy sprzeczne sygnały, bo oficjalne wytyczne mówią o tym, żeby jeszcze trzymać te restrykcje, że wiele stanów wycofuje się z nich, mimo że nie spełnia warunków rozluźnienia, czy odmrażania gospodarki. Ale z drugiej strony mamy wypowiedź prokuratora generalnego Stanów Zjednoczonych, który mówi o tym, że będzie pilnował, żeby pewne stany nie poszły za daleko. I sugestia jest taka, że niektóre idą za daleko w tych restrykcjach. Także ten podział narasta. Ludzie są coraz bardziej zmęczeni siedzeniem w domach. To, że wyszli na plażę w Kalifornii, mimo że popierają generalnie te restrykcje, to właśnie oznaka tego zmęczenia siedzeniem w domach. I stąd mamy to zjawisko otwierania się nawet w Stanach, które jeszcze powinny trochę zaczekać. No, czas pokaże, czy było to przedwczesne, czy nie. W niektórych miejscach być może już epidemia, tak jak mówimy, epidemię mamy za sobą, ale też Amerykanie widzą jeszcze jedną rzecz. O tym, że kolejne dane wskazują na to, że wirus, choć jest bardzo groźny, choć jest dużo groźniejszy niż wirus grypy, to nie jest grypa. To jest oczywiste, że to nie jest grypa, ale nie jest aż tak śmiertelny, jakby się to wydawało. I o tym świadczą kolejne badania w stanie Nowy Jork, gdzie okazało się, że prawdopodobnie ludzi, którzy mieli koronawirusa, jest 10-krotnie więcej niż wskazują oficjalne dane, co by oznaczało, w mieście Nowy Jork testy serologiczne wykazały, że 25% mieszkańców, jeśli oczywiście są dokładne, że 25% mieszkańców aglomeracji nowojorskiej miało koronawirusa. To by też po części tłumaczyło, dlaczego tak tam szybko ta epidemia, liczba przypadków i liczba ofiar śmiertelnych spada, bo ten wirus ma mniej szans na przeskakiwanie z człowieka na człowieka. No tak. Więc to jest też takie poczucie, że może on nie jest aż tak groźny, jak się wydawało, że może to nie jest tak jak we Włoszech, że 10% umiera, czy 7% umiera, że jest to jednak wskaźnik znacznie niższy, więc ta zgoda, czy jakby sugestia, że może by jednak już powoli tę Amerykę odblokowywać, jest, czy poparcie dla tych rozwiązań jest większe, aczkolwiek nadal większość Amerykanów jest za tym, żeby te regulacje jeszcze utrzymywać. Z Waszyngtonu dla Państwa Marek Wałkuski. Bardzo dziękuję, pozdrawiam. Chciałem tylko jeszcze dodać, że Oscary po raz pierwszy będzie można się kwalifikować do Oscarów bez konieczności pokazywania filmów w kinach. To ciekawe rozwiązanie, no ale takie czasy. 7 minut, 6 już niebawem do 16. George Michael. Once I had a secret love that lived within the heart of me. All too soon, my secret love patient to be free. So I told a friendly star the way